ister servetini malını. Bir yara saracak bezin kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. Bir yara saracak bezin kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. Fakirler görmedi bir tek gününü. Kimse kurtaramaz senden canını. Ne bir tadın ne de tuzun kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. Ne bir tadın ne de tuzun felek kalmamış. Yorulmuşsun eski hızın kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. Bir kişi gün gelir ki birden batar güneşi. Beğendin mi dünya yaptığın işi? İnsanlara karşı hazdın kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış. İnsanlara karşı hazdın kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, felek kalmamış.